Şu ayeti bitirmiştik. Kısa bir mana veriyorum. Allah dileseydi onları bir tek ümmet yapardı. Fakat Allahu Teala dilediği kimseleri kendi rahmetine koyar. Zalimler için ne bir dost ne de bir yardım vardır. Demiştik, bu ayeti bitirmiştik. Bir tek ayetti. Şimdi devamını gidiyoruz. Yani 9. ayet Şura suresinin. اَمِتَّحَدُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Allah'tan başkasını dost mu edindiler? Yahut diyor Allah-u Teala. فَاللّٰهُ اللّٰهُ وَالْوَلِيُّ Dost odur. وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتَى O ölüyü diriltir. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْنْ قَدِيرٌ O her şeye kadirdir, gücü yeter. Şimdi bu ayeti kerimede Yüce Allah yine geldi, dostluk meselesini ele aldı. Allah'tan başkasını dost edinmek, veli kelimesini geçen akşam söylemiştim, bahsetmiştik biraz. Biraz daha söyleyelim, velinin manası arka çıkan demek. Yardım eden demek. Döneklik yapmayan, arkadaşını satmayan insan demek. Şimdi evliya kelimesi biliyorsunuz evliyaullah diye tasavvufta geçmiştir. Allah'ın dostları manasına gelir. Allahu Teala'nın kendisi de aynı zamanda kullarının dostudur. Veli, veli olmaya layık olan benim. Veli seçilmeye layık olan benim. Velinin bir manası da arkadaşlar vekil edinmek demektir. Nasıl ki millet vekili seçiyoruz ya, bir milletvekili Trabzon'u temsil ediyor. Yani Trabzon halkı kendi işlerini havale ettiği milletvekiline milletvekili diyoruz. Velinin manası bu. Yani Allah bizim velimizdir. Yani işlerimizi ona havale ederiz. Onun çözümünü bekleriz. Tevekkül budur işte. Yani Allah'a güvenmek. İşini çalıştıktan sonra Allah'a havale etme. Bu manada Allah bizim velimizdir. Yani bizim işlerimizi çözer. O yarattığı kulların işlerini çözümsüz bırakmaz. Sen kendi oğlunun işlerini çözümsüz bırakmak ister misin? Sen kendi evladının işlerini çözümsüz bırakmak ister misin? İstemezsin. İstersin ki onun problemleri problemsiz olsun demez misin? Dersin. İşte Allah da din gönderiyor, peygamber gönderiyor. İstiyor ki kullarımın problemi olmasın. Çözeyim bu problemi. İşte Allah'ın bizim velimiz olduğunu en büyük delili Kur'an'ı göndermesidir. Yani bizim problemlerimizi, meselelerimizi, dertlerimizi, kederlerimizi kederleniyor Allah. Kulun biz mutsuz olduğumuz zaman, efendim birbirimize eziyet verdiğimiz zaman Allah'ı rahatsız ediyoruz. Beni rahatsız etmesinler diye kulu ya biz, kulu rahatsız olmasınlar diye bizim mutlu olmanın yollarını arıyor. İşte bu yolları arama işine biz dostluk diyoruz. Arkadaşının problemlerini çözmeye yardım ediyorsak gerçek dost odur. İşte bu manada diyor ki Allah-u Teala benden başkasını dost mu ediniyorsunuz? Dost olan benim. Bu ne biçim iş diyor Allah-u Teala. Sizi yaratan ben, dostluk edindiğiniz varlık başkası. Yani şuna benziyor bu. Annen doğuruyor seni, gidiyor evlatlık ediyorsun başkasına. Yani olur mu bu yani? Bir anne baba çocuğu doğuruyor, yetiştiriyor, sonra gidiyor başkasına evlatlık ediyor, ana babasına. Böyle, dünyada böyle bir şey olur mu? Dünyada en iptidai kabilelerde bile anne annedir, evlat evlattır. Yani bir evlat başkasına annesi babası gibi sarılması mümkün değil. İşte Allah da diyor ki seni doğuran anne babayı tanıyorsa seni yaratan varlığı niye bırakıp da başkasını dost ediniyorsun şimdi? Olur mu böyle bir iş diyor Allah-u Teala. Bunu burada demeye getiriyor burada şimdi. Yalnız soruyoruz bu ayet-i kerime. Ya Rabbi senden başkasını bir adam nasıl dost edinir? Öyle ya. Şimdi diyor ki benden başkasını mı dost edindiler diyor Allah-u Teala. Bu dostu nasıl yaparız biz şimdi yani? Şimdi bunun üstündeki ayetin bir üstündeki, yani dün akşam değil evvelki akşamki ayete gene oraya bağlı. Oraya bağlı. Oraya gidersek ne oluyor orası? Orası şu oluyor. Allah'ın Kur'an'ını bırakıp da Kur'an seviyesinde başka bir kitaba değer vermek Allah'ın dostluğunu reddetmek demektir. Anlaşıldı mı şimdi? Mana bu. Allah'ı dost edindiğimizi nasıl ispat ederiz? Ya Rabbi ben senin dostunum. Demekle bu iş olmuyor. Sen bu Kur'an-ı Kerim'e değer veriyor musun, vermiyor musun? Öyle ya şimdi, dost olan arkadaş, arkadaşın dediğini yerine getirir değil mi? Samimi bir dostlar böyledir. Bir şey söylediği zaman da derhal hemen çözüverirsin onu, arkadaşındır. Sen de arkadaşını öyle yaparsın. E işte Allah-u Teala diyor ki ben sana emir veriyorum. Bu emri yerine getirdiğin an, benim dostum olduğum bellidir. Demek ki Kur'an-ı Kerim'e olan bağlılığımız, yakınlığımız, Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza tatbik edişimiz bizim Allah'ı dost edindiğimizin işareti oluyor, alameti oluyor, ispatı oluyor, delili oluyor. Şimdi bu bir. Kur'an-ı Kerim'le Allah'la dostluk kurulur. Ha, ben böyle Allah'a dost edindim falan demek ki değil. Kur'an-ı Kerim'le Allah'la dostluk kurulur diyor. Öyle söylüyor. Peki başka neyle dostluk edinilir? Sevgiyle. Bak şimdi. Diyor ki Allah-u Teala ikinci cüzün ikinci sayfasının sondan üçüncü ayet veya baştan ikinci, pardon dördüncü sayfasının baştan ikinci ayetinde. Diyor ki Yüce Allah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ Bak şimdi, sevgiyi koydu ortaya yere. Ölçü sevgidir diyor. Öyle değil mi yani? Sen bu kadar kız içerisinden bir hanımı seviyorsun, alıyorsun. Ha ne oluyor? Sen şimdi ona sevdiğinin ispatını yapıyorsun ya. Sevgiyi ona yönlen, ona yoğunlaştırıyorsun. Ondan başkasını görmüyorsun. Dünyanın güzelini getirsene sana, sen onu güzel görüyorsun, öbürünü görmüyorsun. Niye? Ne ayarlıyor bunu? Sevgi. Heh. Şimdi bu ayette diyor ki Allah-u Teala, insanların bir kısmı vardır ki benden başkasını dost edinirler. O benden başkasını beni seviyormuş gibi severler. Benim eşitliğimde severler diyor Allah-u Teala. Onlar şirk yapıyor. Şirk. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّ لِلّٰهِ İman edenlerse beni onlardan daha fazla severler. Ölçü bu. İmanın ölçüsü bu. Sevgi. Eğer sen benim gibi bir varlığa değer veriyorsan, seviyorsan, senin Tanrın oldu o diyor Allah-u Teala. Benim seviyemde kimseyi sevemezsin. Seversen bana şirk koşmuş olursun diyor. Ve ben senin dostluğunu kabul ettim. Gördün mü şimdi? O ayette bunu nasıl ayarladı? Burada demedi onu. Burada yok o. Burada diyor ki benden başkasını dost edindi diyor. Ama soruyoruz ya Rabbi, senden başkasını nasıl dost edinir bir adam? Kur'an'ıma değer vermez. Tutar bir insanın yazdığı bir kitabı Kur'an seviyesine değerlendirir. İşte fıkıh deyip duruyorlar ya bu hocalar. Bu zıkkım olsun onlar. Ha, Kur'an'dan bir ayet okumak yok. Sanki dersin dini başkası koymuş. Aa oldu, senin Tanrın o işte. Bak git oraya bakayım diyor Allah-u Teala. İkincisi sevgi. Ölçü bu. Üçüncüsü iman. Bak gidelim şimdi 10. cüz dedi baki, gel buraya dedi, öyle apuk sapuk konuşmaya başlarsın. Bayraktar Hoca, ayağını denk at. Bak buraya ne diyor şimdi bak. Ya eyyühellezine amenu la tettehidu abaekum ve ihvanekum evliyâe. Bak. E inistehabbul küfre alel iman. Eğer baban ve kardeşlerin küfrü imana tercih ediyorlarsa, kafirliği imandan daha fazla seviyorlarsa, sakın ha onları dost edinme diyor Allah-u Teala. Bak şimdi, ayet, ben demiyorum. Bu dedi bana ki, hoca yavaş yavaş kıyısına geldin, düşeceksin yardan aşağı. Gel buraya dedi de benimle işi bitirelim beraber. Şimdi dedi bana bu ayet. Ben de geldim oraya. Şimdi bak iyi dinleyin beni. Ey inananlar, la tettehizu edinmeyin abaeküm babalarınızı ve ihvaneküm kardeşlerinizi. Ne edinmeyin? Evliya dost. Dost edinmeyin. Ha, babandır, anandır, o ayrı. Kardeşindir, o ayrı. Ona yine baba anne olarak davranacaksın ama dost değildir diyor. Çünkü seninle imanı paylaşmıyor diyor Allah-u Teala. Ama burada bir kelime kullanıyor. Çok ilginç bir kelime. İşte bu kelime beni buralara getirdi. E inistahabbul küfrü alel iman. Eğer küfrü tercih ediyorsa imana, onu dost edinemezsin diyor. Dostluk ayrı bir olaydır. Dostluk ayrı bir şey. Demek ki yine burayı da ayarlayan bu tercih dediği şey sevgiden kaynaklanıyor. Bu kelime Arapçada Ramazan yok burada. Kim biliyor burada Arapça şimdi? Ramazan'ın kardeşleri yok mu burada? Bilen yok mu Arapça? Hoca takımı yok mu burada? Yok, hiç kimse yok burada. Bak, kaldı yalnız burada. Yanlış da yapsa kimse bize diye bir şey diyemeyecek yok yani. İsthabbe kelimesini, sevdi kelimesini istifal babına getirirsen, Arapça gramer kaidesidir bu. Sevgiyi bu sefer tercih etmek manası. Sevdiğini tercih ediyorsun ya, işte Arapça Kur'an-ı Kerim'in üstünlüğü burada. Nasıl mana verecek buraya şimdi, mealinden okuyacak bunu zambisur olarak? Türkçe namazda alnını karıştırırım ben adamım. Bak, bak, burada kelime var. Bir saat izah ediyoruz da ancak izah ediyoruz onu, bir saata. Efendim? Dolayısıyla demek ki dostluk iman, ortak imanlıkla olurmuş. Dostluk sevgiyle olurmuş. Sevgiyi ayarlayacaksın diyor Allah-u Teala. Allah'ı önde seveceksin. Sevgide Allah'ı öne çıkaracaksın. Çıkaramazsan o Allah'lık olmaz diyor. Bana şirk koşmuş olursun diyor. Öyle değil mi yani? Sevdiğin kızı da öne çıkarmıyor musun? Delikanlıyı öne çıkarmıyor musun? Herkesten fazla sevmezsen onu, o bir aile kurulmaz. İşte İslam'da da bir din Allah'ı öne çıkarmazsan kurulmaz. İman kurulmaz. Öne çıkaracağım diyor sevgide. Dolayısıyla demek ki şimdi burada size bir evliya kelimesini izah etmeye çalışıyorum. Bu çok önemli bir şey. Peki Allah'ın dostu kimdir diye bir soru soruyoruz. O da bize Yunus suresi cevap veriyor. Oraya gidelim bakalım. O dedi ki hoca gel buraya. Ben de gittim oraya. Aha. O çağırdı beni. Ela! Ela, dikkat diyor Allah-u Teala. Dikkat, dikkat çekiyor bak şimdi burada. Askeri nasıl komutan dikkat çekerse, dikkat. Burada Allah-u Teala aynen böyle, dikkat. Dinleyeyim bir şey söyleyeceğim size diyor Allah-u Teala. Derhal, kulak kesinin bana diyor. İnne evliya Allahi. Allah'ın dostları, Allah'ın velileri. La havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Onlar için ahirette ne bir kederlenme ne bir üzüntü vardır. Peki nedir onların özelliği ya Rabbi? Sen bunları dost ilan ettin. Dostluk fermanı verdin. Bunların nüfus kağıdına yazdın sen, manevi nüfus kağıdına diyorsun ki Allah'ın dostudur bu adam. Kim bu adam? Ha soruyor bak hemen yaşa cevap veriyor. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar iman ederler ve Allah'ı üzmekten sakınırlar. Takva sahibidirler diyor. Demek ki Allah'ın dostu buymuş. Peki nedir bunların ödülü? Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahire. Onlara bu dünya hayatında müjde vardır, ahirette de müjde vardır diyor Allah-u Teala. Hem bu dünyada hem öteki dünyada benim onlara müjdem vardır, müjdem. La tebdile li kelimatillah. Benim bu verdiğim fermanı değiştiremezsiniz diyor Allah-u Teala. Bu benim kelimelerimde değişiklik olamaz. Ben bunu vermişim bu fermanı. Zalike huvel fevzul azim. İşte büyük kurtuluşa, büyük ödüle bu adamlar layık olmuştur. İşte demek ki Allah-u Teala burada dost ilan ediyor. Kimi? İnananı, iman edeni ve takva sahibi insanı. Yani takva sahibi dediğimiz, komşusunu, insanları, Allah'ı üzmekten sakınan, Kur'an'ı incitmekten sakınan adam. Bizim gibi hocalar değil. Bu takvayı yakalamak mı oluyor? Kur'an'ı incitiyoruz. Kur'an'ı incitiyoruz biz durmadan. Bizde takva yok. Takva olsa cemaatimizde de olur. Hoca da takva olmayınca cemaatte olur mu? Hoca da ihlas olmayınca cemaatte olur mu? Ula ben geziyorum şeytanla beraber, cemaati getireceğim iyiye. Nasıl olacak bu iş? Şeytanın arkadaşı cemaati meleğin arkadaşı yapabilir mi? Yapmaz. Biz bundan kaybediyoruz zaten. Nokta nokta, orayı doldurun şimdi siz. Ben orayısını daha ileri gitmiyorum. Diyor ki Allah-u Teala, fermanı veriyor şimdi. Ya benden başkasını mı dost ediniyor bu adamları ya? Habuki huvel veliyyu, veli olacak olan benim. Dost benim. Dostluk alıyorsan bana, işlerini havaleceksin, bana edeceksin. Ve huvel yuhyil mevta. Peki dostluğa kim layıktır? Ya Rabbi sana dost edineceğiz seni. Tamam. Bütün işlerimiz sana havale edeceğiz. Seni daha fazla seveceğiz. Sana iman edeceğiz. Ama senin ne yapıyorsun ki bizden bunu istiyorsun ya Rabbi? Soruyoruz şimdi Allah'a. Ayet cevap veriyor. Ve huve yuhyil mevta. Ölüyü ben dirilttiğim için. Sen de dirilt öldüğü, sen de dost ol bakayım diyor. Yani Allah olamazsın sen. Ölüyü diriltiyorsan ol. Ölçü olarak onu koyuyor. Kim bir cansız yumurtadan canlı civciv çıkartıyorsa, kim bir buğday tanesini gıda yapıyor, vücuda giriyor da ondan insan doğuyorsa, hadi bakın, yap bakın. Sen de böyle bir sistem kur, sen de Allah ol, seni de sevsinler diyor. Ölçü olarak kudretinin ve hu ala külli şeyin, her şeyi gücüm yeter. Bu ölçüyü kullanıyor Yüce Allah. Yani ölüyü diriltme kudretini, cansız bir varlıktan canlı bir varlığı çıkarmayı, bunu Mevlana öyle bir anlatıyor ki aklın hayalin durur. Öyle güzel izah ediyor bunu ki Divan-ı Kebir'inde o alıyor buğday tanesini, onu getiriyor değirmene, onu öğütüyor, ondan ekmek yapıyor, onu sana yediriyor, ondan sonra ondan da sperm oluşuyor, ondan da insan oluşuyor. O diyor, o nereden nereye getiriyor onu? Mevlana anlatıyor, burayı öyle anlatıyor. O tabi büyük alim. İşte biz de kıyıcığından böyle bir şeyler yapıp duruyoruz burada. Efendim. Şimdi geçiyor başka bir ayette, aşağıdaki 10. ayette. Şimdi 1. ayetin özetini vereyim size bir cümleyle. Ne anlattık bu zamana kadar? Diyor ki Allah-u Teala, Müslüman adam dostunu bilen adamdır. Dostluğunu bilmiyorsan, dostunu bilmiyorsan kaybediyorsun. Neyi ne kadar seveceğini, hangi varlığa ne kadar sevgi vereceğini bilen adamdır. Sevgide Allah'ı öne çıkartacaksın diyor Müslüman adam. İmanda onu öne çıkartacaksın. Dostlukta onu öne çıkartacaksın. İşlerini ona havale edeceksin. Sen çalışacaksın, gücünün yettiğinden ötesini Allah'a bırakacaksın. Sistem bu. Özet buydu yani. Şimdi 10. ayete iniyor. Ve mehteleftum fihi min şeyin fe hukmuhu ilallah. İşte. Şimdi burada bayraktar anlatıyor. Sizi de anlatıyor. Ha. Ama önce bana vuruyor. Gel buraya diyor bak. Sen iyi dikkat et. Burada bir hüküm vermişim bayraktar. Bu hükmü tatbik ediyor musun, etmiyor musun? Senin hocalığın, senin ilmin buraya bağlı. Öyle bana mandaval okuma. Size de kıyından dokunuyor. O kızım sana derim, o gelinim şenizit kabilinden size de işittiriyor Allah. Şimdi bak, şimdi okuyacağım, mana verecek buraya. İşte esas dinin temeli bu ayetlerden biri budur işte. Bakalım ne diyecek şimdi burada. Ve mehteleftum fihi min şeyin. Herhangi bir konuda ihtilaf ettiyseniz diyor Allah. Herhangi bir konuda münakaşa ediyorsanız diyor Allah-u Teala. فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ. Onun hükmü Allah'a aittir. Onu bana bırakacaksınız diyor. O hükmü ben vereceğim diyor. Bir konuda, dini konuda ihtilaf ediyorsunuz. Benim bilgim, benim zannım bana göre, ona göre, ona göre. Allah'a göre var mı diyor Allah. Anladınız mı şimdi hocalar ne yapıyor, nasıl şirk yapıyorlar? Anladınız mı şimdi? Benim dememe lüzum yok, ansa ayet. Ben size ayeti veriyorum, siz bunu uygulayın şimdi. Şirke kim gidiyor, cemaat mı, hoca mı? Bunu anlayın şimdi. Ben hocayım şimdi burada da, ben de hocayım öyle. Dedim ya size, bir çağın ucunda duruyorum ben böyle. Niagara şelalesinin üzerine ipten geçtiğimi düşün şimdi. Niagara şelalesinin üzerine ipten geçiyorum. Bayraktar Hoca'yı böyle görün bu kürsüde. Öyle zannetmeyin burada yaldızlı maldızlı bir kürsü var ha. Orası değil, öyle değil. Ben burada şimdi bu ipin üzerine gidiyorum. Diyor ki Allah-u Teala, nerede ihtilaf yaparsanız, hangi konuda ihtilaf yaparsanız, fehukmuhu, o ihtilaf ettiğiniz konunun hükmü ilallahi, Allah'a aittir. Bana bırakacaksın demiş. Hakim benim orada. Hanginizin haklı, hanginizin haksız olduğunu ben söylerim diyor Allah-u Teala. Buyurun şimdi. Bunu yapıyoruz mu, yapmıyoruz mu şimdi arkadaşlar? İşte benim cemaatim olarak siz herhangi bir şeyde ihtilaf ettiğiniz zaman, bir hocaya bir soru sorduğunuz zaman diyeceksin ki hoca efendi, bana bunu Kur'an'dan delilini getir bakalım. Bunun ayetini oku bana bakayım da inanayım sana diyeceksin. Bana malda bol okuma. Ahmet'in Mahmet'in felsefesini bana din olarak satma. Satma. Bana var mı bunun ayeti, var mı? Ha din konuşuyorsak bu böyle. Ha felsefe konuşuyorsak başka. Felsefe ayrı bir dava. Ama din konuşuyorsak bunun hükmü bana aitti diyor Allah-u Teala. Bana, bana. Hatta ve hatta sen felsefe üretiyorsun, ben felsefe üretiyorum. Hangimizin doğrudur? Ben şimdi böyle makaleleri yazıyorum, İngilizce yazıyorum. İngilizce dünyaya yayılıyor, Amerika'sına, şurasına, burasına. Alıyorum Batı dünyasının filozoflarını, alıyorum İslam filozoflarını. İkisinin fikirlerini söylüyorum. Bir de Kur'an-ı Kerim koyuyorum oraya. Bu Kur'an-ı Kerim'e göre bu yanlışı, bu doğru diyorum. Hiç öyle İslam alimidir, Müslüman alimidir diye bakmıyorum gözünün yaşına. Hiç Kur'an-ı Kerim'e göre bu doğru, bu yanlış diyor. Bu şöhret buldu ama. Bu dünyaya böyle yayıldı bu makaleler. Ha, işim bu benim yani. Allah bana bunu yapma fırsatı vermiş. Ha, ben de yapıyorum. İkisini bir araya getiriyorum. İslam filozoflarıyla Hristiyanları, Yahudileri bir araya getiriyorum. Bunları bir potaya koyuyorum. Ondan sonra diyorum ki bu yanlış, bu doğru. Niye göre? Kur'an'a göre. Ayette koyuyorum oraya. Diyorum ki bak, bu ayete göre bu yanlış, bu doğru. Bitti. İşte Kur'an-ı Kerim'e veriyorum hükmü. Diyorum ki Allah bakalım ne diyor buraya. Bu adamlar böyle tartışıyorlar. O böyle dedi, bu böyle dedi, o böyle dedi, bu böyle dedi filan. Dünya felsefe dolu kardeşim. Hangi birine kurtaracaksın yakanı? Hangi birine doğru diyeceksin sen? Mümkün değil. O kadar sistemler var ki felsefede. Aman Allah, girdiğin zaman kayboluyorsun zaten. Peki bunların içerisinde seni kim çıkaracak? Denize girmişsin, boğuluyorsun. Kimin ipine tutunacaksın? Kimin? İşte Allah diyor ki benim ipime tutunacaksın. Ve atesimu bihablillahi dediği bu işte ayette. Benim ipime tutun diyor. Bak, benim ipime sarıl diyor. İşte burada diyor ki Allah-u Teala, ihtilaf ettiğiniz bir konunun hükmünü Allah'a bırakacaksınız. Aynen böyle bir ayete girmeye gidelim şimdi. Beşinci yüzde olması lazım. Nisa suresinde olur. Bak burada ne diyor şimdi? Ve in tenazatum fi şeyin ferudduhu ilallahi vel resuli in kuntum tu'minun billahi vel yevmil ahir. ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَعْو۪يلًا Ezber okuyorum da gözlerim görmüyor. Böyle bakıyorum ha, gözlerim ezber okuyorum ama. Şimdi buldum onu bak. Diyor ki Allah-u Teala, bakınız. İyi dinleyin arkadaşlar. Bu hocaların yaptığı tartışmaları televizyonu da buna göre değerlendirin. Siz hocası, master yapıyorsunuz ya. Hoca oldunuz artık. يَا يَلَّذِينَ آمَنُوا Ey inananlar diyor Allah-u Teala. Bak bize hitap ediyor. اَتِعُوا اللّٰهَ وَاَتِعُوا الرَّسُولَ Allah'a ve peygamberine itaat edin. Ve ulil emri minkum. Ve devlete itaat edin. Bunu geçen ay söylemiştim size. Geçen cuma günü. Burasını anlatmıştık da buradan sonrasını söylüyorum şimdi. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ Bir konuda münazaa ederseniz, münakaşa, affedersiniz, münakaşa ederseniz, tartışırsanız ferudduhu ilallahi, onu Allah'a havale edin ve Resulü ve Peygamberine havale edin. İn kuntum tu'minun billahi vel yevmil ahir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız. Bak bak bak bak. Allah'a ve ahiret gününe inandığımızın ispatı neymiş? Münakaşa ettiğimiz bir konuyu Allah'a ve Resulüne havale etmektir. Onların laboratuvarında çözmektir. Sen kanını alıyorsun, kendin laboratuvara koyup da onu tahlil ediyor musun? Bir laboratuvara gidiyorsun, değil mi? Hah? İşte bu benim laboratuvarımda tahlil edeceğim benzeri senin fikrini, senin fikrindeki glikozunu, efendim şeylerini hepsini çıkartacağım meydana diyor. Orada ne var, ne yok? Tahlilini yapacağım diyor. Doğruluğunu, yanlışını ben söyleyeceğim. Bana havale edeceksin diyor. Münakaşada. İşte sana ayet-i kerime. Ben söylemiyorum bunu. İşte orada münakaşa ediyorlar. O akşam münakaşa ettiler. Hiçbir tanesi dedi mi ki Allah böyle diyor? Dedi mi? Dedi mi? 4 saat bekledik böyle. Baktık durduk. Baktık bekledik bekledik. Bir tanesi Allah'a ağzını almadı. Allah'ın olmadığı bir şeyde din satıyorlar bu adamlar şimdi. Böyle korkunç bir olay yani. Olacak iş değil. İyi ki dünya yıkılmadı üzerimize ya, kıyamet kopmadı üzerimize ya. Bu ayetler buraya fuzulü konmadı. Bu günahtır. Ve diyor ki Allah-u Teala, bana ve ahirete inanıyorsan böyle yaparsın. İnanmıyorsan bana havale etmesin diyor. Demek ki imanın işareti oluyor, alameti oluyor. Neyi? Münakaşa edilen bir fikri Allah'a ve peygamberine havale etmek. Oldu mu? Ha. 3. cüzdeki ayette dedi bak gel buraya. Gidelim buraya bakalım. Şimdi bak buraya ne diyor? Bak burası toz gibi götürüyor ama. Bu sanki 200 tekerlekli tıra benziyor bu. Kurbağanın üzerine geçerse ne yapar onu? Öyle yapıyor bu şimdi bizi ha. Toz gibi ediyor bizi şimdi. Allah-u Teala Yahudi ile Hristiyan din adamlarını anlatıyor burada. İyi dinleyin beni. Ona göre değerlendirin o işleri. Neresiydi ya? Burası. Ve inne minhum. Kesinlikle o Yahudi ve Hristiyan alimlerinden, din alimlerinden bir kısmı, bazısı. Leferigan, bir grup. Yelvune elsinetehum, dillerini uzatıyorlardı böyle. Dillerini uzatıyorlar. Bil kitabı, Allah'ın kitabına. Allah'ın kitabıyla alay ediyorlardı diyor. Din adamları. Din adamları. Bunu buraya niye anlatıyor bana Allah? Sen de öyle olma diyor Bayraktar. Sen de öyle olma. Sen de din adamısın sözüm ona. Din adamı olmadığı yerde din adamı seçiliyorsun. Ama dikkat et ha, Yahudiler de Hristiyanlar da böyle yaptı, o din adamları da dini mahvettiler. Bak şimdi bana söylüyor bunu. Önce bana söylüyor. Sonra size. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. O zannediyorlardı ki o dillerini kitaba böyle eğip büküyorlardı. يَلْوُونَ eğip bükmek. Eğip bükmek. Onlar zannediyorlardı ki o fetvaları kitaptaymış. Halbuki kitaptan değildi diyor Allah-u Teala. Kitaptan fetva veriyoruz diye halka öyle kandırıyorlardı diyor Allah. Halbuki kitaptan alakası yok. Bak şimdi, bak şimdi. Devam ediyor, bitmedi. Ve yekulune diyorlardı. Huve min indillah. Bu verdiğimiz fetva Allah'ın indindendir ya. Allah'ın fetvasıdır ya. Bu Allah'ın dinindendir bu kitap diyorlardı diyor. Ve ma huve min indillah. Halbuki o benim katımdan değildi. Ben öyle bir fetva vermedim diyor Allah-u Teala. Onlar kendi kafalarına fetva uyduruyorlardı. Diyorlardı ki bu Allah'ın fetvasıdır diye. Ve yekulune allallahil kedibe. Onlar bana yalan iftira ediyorlardı. Yalan, yalan. Onlar yalan söylüyor o din adamları. Ve hum ya'lemun. Bildikleri halde. Bildikleri halde, yalan söylediklerini bildikleri halde bana yalan söylüyorlardı diyor Allah-u Teala. Kitaptan olmadığı halde kitaptanmış gibi fetva veriyorlardı. Allah'ın katındandır diye söylüyorlardı. Halbuki benim katımdan değildi. Anladınız mı? Hristiyanlık dini ve Yahudilik dini nasıl yıkıldı? Anladınız mı şimdi? Ben mi söyledim bunu? Çıksın bir hoca da mana versin buraya da desin bak hoca yanlış mana veriyorsun. Ben de onun elini öpeyim. Ne oldu şimdi arkadaşlar? Heyecanımı bağışlayın, heyecanlıma. Ben titriyorum burada. Ne heyecanı? Titremeye başladım, sıtma aldı beni. Ne diyor burada, ne diyor, ne diyor Allah-u Teala? Ne diyor burada? Ya bu ayeti buradan çıkartacağız ya adamlar öyle konuşmayacaklar. İkisinden biri. İkisinden biri. Yeter artık, yeter bu dine verdiğimiz rahatsızlık. Bu Allah'ın kelamına verdiğimiz eziyet yeter, yeter, bitti. Artık adamlar yetişti. Artık yetiştik, anlıyoruz dünyanın ne olduğunu. Ne pislikler, ne çamlar devrildiğini anlıyoruz artık. Çağı geldi bunun. Ve Allah-u Teala'ya iftira etmenin hiçbir anlamı yoktur arkadaşlar. Bakınız size bir örnek vereyim. Gidelim Tahrim suresine. Bunu daha evvelden anlatmışım da. Onu bir daha. Peygamberimiz de fetva verdi. Fetva verdi de Allah'ın helal kıldığını haram dedi de nasıl bir soruşturma açtı Allah. Bakın buraya soruşturma açıyor ona resmen. Mahkemeye çekiyor Peygamber Allah. Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed'i ha beni değil. Ben hiçbir yerde yokum demek ki. Diyor ki peygamberime ya eyyühen nebiyyü. Ey peygamber. Lime? Niçin? Nas? Neden? Tuharrimu haram kılıyorsun ma ehallallahu lek. Allah'ın sana helal kıldığını sen nasıl haram edersin? Ne hakla? Peygamber'e diyor bunu. Ha? Bana demiyor bunu. Tabii bana diyor onu. Şimdi bana diyor onu. Çünkü peygamber vefat etti. Bu ayete bana söylüyor bunu. Tebteğî merlâti ezvâcik. Hanımlarının rızasını umarak hanımlarının menfaatine fetvayı değiştiriyorsun ya Muhammed. Bu ne demektir? Herhangi bir grubun, herhangi bir tarikatın, herhangi bir mezhebin adına fetva değiştirilemez demek istiyor Allah-u Teala. Neyse Kur'an odur işte, bitti. Bu kadar. Bunu bileceksin. Bunu bilmeden fetva veremezsin. Allah öyle bir Allah'tır ki seni öyle bir cehenneme sokar ki hocalığın mocalığın sonra gider oraya mahşerde bakar sana bu cemaat. Ha bu hoca buraya ne işi var ya? Bu cehenneme nereden gidiyor? Bu hocamızdı bizim ya. Bu bizim önderimiz de orada ya ama bu da cehenneme yüzüyor. Ya öyle yanlış fetvalar seni oraya götürür işte. Bakınız burada Allah-u Teala peygamberimize diyor ki soru soruyor. Niçin ya Muhammed benim helal kıldığım şeyi sen haram yaparsın? İşte benim cemaatimsiniz. Bu ayeti kerimeleri size bugün söyledim. Mahşerde bunları hep soracağım size. Mahşerde Allah-u Teala bizi bir araya getirecek inşallah. Ben diyeceğim ki ya Rabbi ben bunları anlattım. Onun için sahte fetvaların peşine koşmayacaksınız. Adama konuştu mu? Sen bir defa, siz bir defa fetva vermeyeceksiniz. Olmaz. Siz bir defa bunun delilini bilemezsiniz bir defa. Mümkün değil yani. De birine fetva sorduysanız, sana fetva veriyorsa, de ona ki hocam bana delilin nedir? Onu sorana. İşte onun için burada Allah-u Teala diyor ki, tartışma yaptığınız zaman hükmü bana aittir. O tartışmayı ben barışa erdireceğim. O tartışmadaki haklılığı, haksızlığı ben söyleyeceğim. Allah-u Teala bizden konuşmadığına göre kimle yapacak onu? Kur'an'la. Kur'an'la yapacak onu. Yani Allah-u Teala böyle konuşuyoruz Allah'tan. Soracağız Kur'an'a, o bize cevap verecek. Çünkü biz Allah'la konuşma imkanımız yok. Bu kitabı onun için gönderdi. Biz onunla böyle yeke yeke oturup da konuşamayacağımıza göre Allah-u Teala diyor ki benim Kur'an-ı Kerim'i bilirsen. Şimdi bilmiyorlar da hocalar gidiyorlar mezhebe. Bilmem nereye. Ya biliyor musun Kur'an'da bunun fetvanın cevabı olup olmadığını? Bilmiyorsun. Bilmeden nasıl gidersin oraya kardeşim? O zaman sen cahilsin. Sen fetva verme yetkisine sahip değilsin. Çıkıp da televizyon ekranda konuşamazsın. 60 milyonu yanlış fikre sapıttıramazsın. Buna hakkın yok. Ha işte burada şimdi bu Şura suresinin başka şeyler gelecek de karşılara neler gelecek? O sol tarafta neler var oralarda? Bu sayfaya gelecek akşam oralara geçecek. Oralar toz duman katıyor. Şimdi başladı yani bir açış yeri yaptı bu ayeti kerimeyi Allah-u Teala. Çok önemli yerlere gelecek. Diyor ki ve mehteleftum fihi min şeyin fehukmu ilallah zalikumullahu rabbi aleyhi tevekkel. İşte sizin Rabbiniz, benim Rabbim, aleyhi tevekkel, ona dayanınız. İşte dayanacağınız, fikirlerinizi yaslayanacağınız, problemlerinizi ve ben ona, peygamberin sözüyle veriyor, ve ben sadece ona yöneliyorum. Bakınız, peygamberin sünnetini arıyorsunuz değil mi? İşte peygamberin sünneti burada. Birinci, peygamberin sünnetinin birincisi. Eğer bir fetva olduğu zaman peygamberimiz Kur'an'dan cevabını verirdi. Bir. İki, tevekkül ona ederdi. İşlerini ona havale ederdi. Yapamadığı işleri. Üç, sadece ona yönelirdi. İşte bu ayet hem ayet, hem Allah'ın ayeti, hem peygamberin sünneti. İç içe. Burada. Peygamberin sünnetini arıyorsan burada. Burada. Şimdi ve ileyhi unib. Bu akşam televizyona dinlediniz beni. O Rum suresindeki, bak aklıma geldi şimdi, onu ben de dinledim. Rum suresindeki bir ayeti kerime bu ayeti kerimenin unib kelimesiyle birleşiyor. O buraya geliyor. Yahut bu oraya gidiyor. Galiba bu oraya gitmesi lazım. Oradaki ayeti kerimede Allah-u Teala diyor ki münibine ileyhi, yalnız Allah'a yönelin. Enabe yunibu, Arapça bu kelime yönelmek manasına gelir. Yani bütün dünya meselelerini bir tarafa atıyorsun, bilincini, kalbini, aklını sadece Allah'a yönlendiriyorsun. İşte bu yönelme işine enabe kelimesi Arapça'da kullanır. Fakat bu kelime çok ilginç bir kavramdır Kur'an'da. Bunun bir makalesini yazmam lazım. Yazacağız diyoruz, kalıyoruz öyle. Ne, hangi birini yazacağız bilmiyoruz ki. Ha, enabe yuni bu kelimesi, ama dikkat edin orada. Burada vermiyor onu. Oradaki Rum suresindeki ayeti kerime, bu akşam dinlediniz benden. Munibine ileyhi, yalnız Allah'a yöneliniz. Vettekuhu, onu üzmekten sakınınız. Ve akimus salate, namazı kılınız. Ve la tekunu minel müşrik, müşrik olmayınız. Bakınız, dikkat ediniz şimdi. Dört tane temel esas saydı orada Allah. Birincisinde enabe var. Yani yönelme var. Yönelme, sadece Allah'a yönelemezsen takva sahibi olamazsın. Sadece Allah'a yönelmeyip de takva sahibi olamazsan namaz kılamazsın. Ve bu üçünü yapamazsan şirk batağına batarsın. Bak. Böyle sistem olarak koymuş bunu, sistem olarak getirmiş onu. Önce enabe, yani yönelme, sonra takva, sonra namaz, sonra şirk. Dördüncü de olumsuz emir veriyor. Sakın ha müşriklerden olmayın diyor. Soruyoruz Allah'a, ya Rabbi, müşriklerden olmayacağız diye emir veriyorsun ama bunun formülünü ver bize. Nasıl yapacağız? Hangi davranışlardan geçeceğiz ki şirk koşmayalım? İşte diyor, sadece bana yöneleceksin, takva sahip olacaksın, namazını kılacaksın. İşte sana şirke düşmemenin metodolojisi, yolu. Anlaşıldı mı? Orada, bugün akşam bunu biraz anlattım ama bu kadar derin anlatmadım onu. Biraz anlattım onu yani, orada dört tane maddeyi izah ettim azıcık. Efendim, şimdi orada Allah-u Teala diyor ki münibine ileyhi, yalnız Allah'a yönelin. Burada da diyor ki Allah-u Teala, peygamberimiz diyor ve ileyhi unib, peygamberimiz aynı kelimeyi burada tatbikatını söylüyor. Ve ileyhi unib, ben yalnız Allah'a yöneliyorum diyor. Peki bir işaret geldi bana 28. sayfadan, 28. cüzden, orada İbrahim Aleyhisselam'ın duasını veriyor. Bak şimdi, oradaki halkın duasını veriyor. Peygamberin ümmetinin, İbrahim Aleyhisselam'ın ümmetinin duasını veriyor orada. Bakalım ne diyor bak. Bak şimdi burada. İbrahim Aleyhisselam'la beraber diyor Allah-u Teala burada ayette. Onun ümmeti dua edermiş Allah'a. Yalvarırmış. Nasıl yalvardığını da burada veriyor bize. Niye veriyor bize? Siz de böyle yalvarın diyor bize. Bak onların yalvarmasını ben kabul ettim. O bir geçerli bir duadır o. O bir formüldür o. E sen şimdi ikiz kenar üçgenin formülünü bilmiyorsan çözemezsin onu yani. A kenarı çarpı efendim aş yükseklik bölü 2 demezsen ikiz kenar formülünü çözemezsin yani. Ben bu formülü bilmesem nasıl çözeceğim formülü şimdi? Problemi. Allah da Kur'an da peygamberlerin dualarını verir ki bunlara vurdun mu problemi çözersin diyor. Bunlar formüldür bunlar, problem çözülür diyor. Şimdi bunlardan bir tanesi, iki tanesi buradadır. Okuyayım size bir tanesini. Bak şimdi. Rabbena derlermiş İbrahim Aleyhisselam'la, ümmeti böyle dermiş. Rabbena, ey Rabbimiz. Aleyke tevekkelna. Sana tevekkül ettik, sana güveniyoruz. Ve ileyke enebna. Bak. Bu kelime beni buraya çekti getirdi bak. Bu kelime. Yalnız sana yöneliriz. Ve ileyke enebna. Sadece sana yöneliriz. Bu hem İbrahim Aleyhisselam'ın duası, hem onun ümmetinin duası, hem de bizim duası olma, o duamız olması gerektiğini Kur'an'da söylüyor. Bir ayet daha bitirmeden bitirdi ya. Ne anlattık bugün? Bugün arkadaşlar, Allah'tan başkasının dost edinilemeyeceğini, Allah'ı dost edindiğimizin en büyük alameti sevgide onu öne çıkarmamız gerektiğini, ona iman etmemiz gerektiğini söyledik. Allah'ın bu dostluğa layık olduğunu, çünkü o ölüyü dirilten varlık olduğundan dolayı, her şeye gücü yettiğinden dolayı buna layıktır. Ve dedik ki, tartışılan herhangi bir konuda diyor Allah-u Teala, hüküm bana aittir, hükmü bana bırakacaksınız. Dedik, oradan intikal ettik. Nisa suresine gittik. Eğer bir münakaşa yaparsanız, o münakaşayı Allah'a ve Resulüne bırakın, eğer Allah'a, ahirete inanıyorsanız. Yani bizim Allah'a ve ahirete inandığımızın en büyük alameti, fetvaları Allah'a bırakacağız. Din fetvalarını. Ondan sonra geçtik başka bir ayete. Ali İmran suresinde Yahudi ve Hristiyan din adamlarının dini nasıl yozlaştırdıklarını, dini nasıl bozduklarını, Allah'ın kitabından olmadığı halde Allah'ın kitabından dediler. Halka böyle fetva verdiler. Aslında Allah'ın indinde olmayan bir fetvayı Allah'ın indindenmiş gibi dediler. Ve Allah'a yalan isnat ettikleri bildikleri halde işte o dinleri böyle mahvettiler diyor Allah-u Teala, siz de böyle mahvetmeyin. Dolayısıyla arkadaşlar, siz soru soracağınız zaman Kur'an'dan başka size cevap veren varsa ona bakmayın. Hadis dedi sana, tamam hadis, ama bu hadisin mutlaka Kur'an'da bir ayete dayanır beyefendi. Lütfen bana o ayeti söyler misin? Peygamber Kur'an'a ters bir hadis mi söyleyecek ki? Söylemeyeceğine göre o zaman bulman lazım orayı. Şimdi benim yaptığım iş bu. Şu anda benim yaptığım iş, peygamberin, o konferanslarını da veriyorum, peygamberin hadisleriyle Kur'an arasındaki bağlantıyı kuruyorum. Tamam mı? Benim yaptığım maharet bu şimdi. Şu anda bir bina yapıyorum, harfiyatını yapmışım, onu yapıyorum. Bu böyle. Dolayısıyla Allah-u Teala İhtilaf ettiği zamanda gönül ferahlığı ile kendisini Kur'an'a teslim eden kullarından eylesin. Amin. Allah-u Teala